زورنا يا با، همو له نرمندنا وداركانا. بله، براسينا يا با. بوني بوي تازاكانكم. او محالا، اوين انا زور كونن، اول خيال طايديكو. راستكيك. او اتشيا؟ او موناليزايا. چیه مهیناوات ایرا؟ کمپانی هندی باشود همو دا صلات شیلتو انایا که هموشتیک بیانید تو کیت؟ من بر ریو بری کمپانی هندی باشوری بازرگانیم خانمان بر ریزان بازین دو کردنو یادی داگیر کردن من با کالیفورنیا اما نمی امکار انایا بانه بفروشین که هنرمندانی نو دار که شاویانه به هرزانترین نرخ خوش حاله بم اگر نرخه کانتان باب خمر رو دانه کم دوسی و دیگو او زور نایا با حزلیتی؟ اتوانم بیکران؟ بدل نیایی اوه پیروز بایی حلو جار نکشد لیکم اوه هی اسپانین گویایا نرخه کی صدا با تو با پنجا پنجا پرچا؟ بلا میچ پاره کم پینیه من من دل نیام لده تو نرخاکی برزه بیتوا با پرسیار لده کو باو کدنا که اکچکا دیگو ابه چی بکم دی ویگا رو بگینه روا دی بلا ما چه کهی؟ شتیوان با مهینه فریام کون ناتوانم ملب کم او چیه؟ فریام کون او چی بو؟ ای خواه اکیان فریام کون ناتوانم ملب کم بلا ملیره چیه کهی؟ اتوانم بوستم با چی هر مرتیم نایی؟ لچو هاتی ماما گوی بابا من نتوانم لیره بمین ماما بمشاره و ها؟ آی خواه کن او هاتن که بمشاره و او پیره پیاوه با چوه رویش زور باش بوی بگرین لوانه ایلیره بیلشونه که راكي. من يستابر سيما اشتاكم باريا بيخوم ها؟ او سيليفيا؟ باليك شاكي جوانا اي ناسي سيليفيا باليك او كتبو كهو بو شاري لاي خومان او ناوي سيليفيا بو ازانم مولي ريا بدوايا قري بيرا بياو كي بيرا من شالاكم بروانا هو اي که خو من دو مکا پیره پیاو بیا دنگ با میهره بام بله گل بسالات چوانا آه خواه گیان ای تو سنوت که من پیر نیم دای قاپه کترم با بیانا آی خواه گیان ام پیره پیاو خوی بچه زانه یوگو پیشانگا که چون بود یوگو زور جوان بو هلی بینین این تابلوکان لده زیاب بولی اینا بوید من گرگی به تابلوکان نیم من بونه شویرمتی کبرهشی نامو میا کبرهشی نامو؟ اولی ریا ها؟ بو کیو چو؟ ها؟ او پیره پیاوکه یا؟ براست؟ من دلنیم ای سلاو ها؟ ها؟ او پیو بو کپیر پیو که رو انا دیگو سلاو دیگو امرو چوی بو پیشنگا هنری که؟ بله وینا چیشه بناو بانگ کن تابلو جوانه چیشن او پیو چی کردو جنبی رقیب؟ او تاوانی چی مترسی داره دیگو خشلی کمپانی بازرگانی دزیو محلاتو براستا؟ محلا ایا توی نسی؟ من نه اوان بر ریسپونسن لکمپانیای باشوری بازرگانی وک سنو چی پاسوانکان کارکان لگل منه بدوای رودریگوی اگر ریه بابر پاره پاداش تیمو اگر بی دوزی تاو هول با بدوای اب گره کورکا دی کات مانیه با فیروی بین دی خیره درنگا بله چند برود برزی وقصا اکا برنارد تو دلنه او پیاو پیره پیاشی باشو خراب نبوا؟ او کسی که نامو بو بلام هیچ بوی دیر نبو کدز بید ابی ها کارش یه بی او تا بدوی کچه که اگر نوی سلوایا باب گرر مدوایا لوانه والا میشی پی بی با من دوایی ایره بو او تیانم دوییانو لیسپانیا ها هاتوا خرمکم یرمتی هیا تو کیت؟ من نام دیگو ویگایا منش برناردم بخیر بین شتکتان اوید ای اما مالی سیلویا سیلویا؟ بله اما مالکه ایتی سیلویا هو سلاو کواده تو سیلوید بله اما لمن ورگیرا لناو راستن جلی سردانیا چوه ایرا ها سیلویا نبواب کیت هزلی بو چی؟ هیچم نوید براست پیه اکی پیر هد با بینینی تو؟ بلام چی روی اوا؟ با چی هتی بایره؟ ها؟ تنهایستم پر سری پیه و غریبه که لیب کم هیچ تک درباری نزنین برو لشو نکتر بای بگاره ای؟ رقیب گونزالز؟ دیگو چیه که نیره؟ نه ایشته نکم چی دانوه لیمان؟ بدل نیایی رودریگو لیره رودریگو کیه؟ تو بیاقل مبا اما هموش تیگه زانین دیق سبکه لکوه یا نشان دیم ایستا اما کچکه یا چی روی لیره جنابی رقیب اما زانی من پیا و پیرکه لیره خوی شاری توا هاد و بینین کچکه سیلویا راکا سیلویا تکای آزاری میا من ازانم که اوک چی تو نیه وایا با چیه توی بپاریزی ازانین او نوی او پیره او لچوه جو با نای چیه کن جنابی رقیب توندو تیجی برام برگ چکه بکر مینا اتوی برگری لکسی بکی تاوان بره پارزه؟ نه هر جیز مبستی اوام نبو هی رگی بابا برواد بیدنگ بکره او پیندی با تو نیا فرمانی تاوی زابد ریمون من پیه من لیرم با پیره نیتا دروا امزانی لیر خودش هاری تاو نایم لگلتان هر یستا واسل نوکم بینا رودریگو بوستا بو چوه بان ای بین لگل خومانا بو اوی محاولی را کردن نکا نخیر سیلویا جناب رقیب بو رگی اوم نالا برن لگل خوانا بلام بابا تکن لدستی من عنیه دیگو سیلویا بابیرا یم لگلتا لگلت امین مو بابیرا سیلویا آنیتا خوان سیلویا و رودریگو یان برد درن کوتم بلیتی کشتیکم پیه بو بایان ببورا لوارش را پیوندی با منو نبید بلان باشی سیلویا با پیره یان برد ما بس دوینکیشه که یا وینکیش؟ او پیره وینکیش ها؟ هر بای چلکانی بای پیو بو بلان دوی اوی هاو سرکی و کرکی مرد روش لبروی که قرضی پاره کردو لکمپانی بازرگانی؟ بله چون که کمپانیا که دعوی پاری زیادری کرد لوی قرضی کردوا برد رودریگویان هنه بایره تا کرب کرد او رو دعوه که بو او نالا نویتی ایمه گرینگی من پینه یا لیسپانیا و حتین با ایره تار برد رودریگو بگرنی نوا لوانی ناچار یان کرد بی کشتکی خراب که بوی حال هاتوا بوی بلیتی همو منم پیا تاب گرینو بو اسپانیا تنانه من آلا کرشیان برد خمه نبه زورو یرمتی منیاد زورو ناوی پیاوی داد پروریم بیر زورو بو بله بعد آوی لبردنی لبکین خوان بلام چون آلان پیاوی کی ندیاره زورو یرمتی تانیاد ها؟ زورو هاورستم لکراوان و داماوانا با دلنهی و هموش تک درباری اوازانه استا تیغیشتم آیا دستگیره کرد؟ بله هم جهره نوکشی لگلا لبره و هر جیز حولی حالاتن نایا او زور چاکا لما دوابه زیادر حول باد لپناوانا کز لولاتب چوکا لعنر ناگاد اتوانین سامانه کی زور بدست بینین اما در فتی کی زور باشا ابه بخیرهی بیان دوزینا کد بسر کرنی تابلوکان و بفیرومه یا ابه اشتب کنی اما ایستا ابه کار خراب کنی کمپانی اش خراب کن خراب؟ بله کمپانی وینکیش رودریگو به هل ازاند بونی شتک نکید؟ بونی چی؟ تیه گیلی ما بستم بله علی استکیش راوا سیرکا بینی تیشتا او شک نبوتا و برنارد؟ هی ها؟ نازل تابلوکان بین هر یه سال یه را دور کونه دوالی بود نکین تنها بیست من تابلوکه به باشی ببینین به هیوای دیدار زور باشه که یه حالی بجیرین بله این نرخی که تایبتی تان پیهیم لولیتا لولیتا سلاو دیگو توش لیره بینم تابلوکو کری؟ بله دام لباوکم کر بوم بکرد زور گرانه بلام اویستی بیکرد منی جوتم قیناکا ای اتوارم من ببینم؟ تابلوکا؟ دیگو دی بابروی هی بو آو پشوکاوی ها؟ خراب بید او زور گرانه دیگو سرکا اتوه چی بکه یستا؟ سرکا امزای پیو پیرکا او چی بله کرد دیگو؟ سرکا امزای کی بکا؟ رودریگو؟ کیا؟ او پیو ورکی کشاوا زور محالا ام تابلوه هی ناو در گویایا تابلوه شی دروی نیه اما چی؟ امشتانه چیه؟ اوام کری چون که تو اوتت گویا کشاویتی بلان بوم در کود او وینه او وینه کش رودریگو او کشاویتی شتی ساخته دروسته که توی فروشی؟ او کارانه هی امنیه هچی من هی راستقینه یا بلان تنها او ساخته یا پره کشت بو اگرینینه و قتل نیاییوا وینه کشه بنایو رودریگو وینه بکشت؟ یاو یک نیه بنایو رودریگو لکمپانیا کمال به هر حال سیری تابلوکانه که نوده تو برو سیری بکره و بله ابی اسپاست که اینک چی باش تو تابلو سختکانه دوزیه و که به حال تابلوکان مانا های اما جی دلخوشیه تکای او ورگره لبری سپاس تو داوالی بردن من اوه، اوه زور جوانه ام ایچه جوانه ایچی نه باوکا ببتا کنهین ای بیل نیوان مانا نو در کردین من بباشی گرنگ ترینش تلا من تکایه هیچ پرو پاکنده ایکی درو بلاو مکنه و پیش دل نیابون لبابتا که ده خیره خوبت آماده که باب روین ای رودریگو نبینم یه نبکشی چی تا نتوانم چی؟ لما دوان هتوانم یه نی ساخته بکرسم بی اقل مبا بی امتن نتوانم موفکم ات کجام تندو تیش مبلا کل بپیرم بی اکانت لبری من توزی سرقال تکار ببی سزانه دوان لیره درچه وزم لبینه لما دوانه نکشم اوز چی بوا؟ علی بینه ساخته که نکشم اوی ویتت جیبا جی ناکم جاره کیتر مردنم پیه باشتره لوی جاره کیتر وینه ساخته بکشم باشا ایست امری های پیره پیو چی؟ احمد کرده گلتا جار کارکن من بهوی تو اول نوچو همو او تابلویانه لامانه ایستا بیکل که آسایه هنرمندکان امزاب کن لسر کارکان یان هنرمندکان ها؟ نامانه به هیچ کسی باب زنه که تو لیره کاره کردو تیگش دی؟ آی پستم وحشی مبا من پیاوی کی پیرم زور دو اکوتی بودکا کردن لپی نو جیانتا اتوانی لآسمان چیش لحونه رکدور بگری دور کورو لما پیرم اگادار دکم اوا آخ تو نوتیش ما بلگو کچان آی تو کی ناچاره که وینه سخت بکشید بای قرزکی باته ها دواته کچک چوکه که شفراندو ها تو چی دوی؟ سر رای اوش هولیا بی کجی با اوی توانکش بشاری تو هرگیز لسر اولیت خوش نابم اگدر به پیاده لپیش دویا دیورن ایوالا چوین اوان همین خوتون جوانا دی هستی خود یعنی شنگه دی دی سیلویا نخیر شم شرکت دانه چیه؟ جیانی او بلاو گرنگ نیه؟ باش باش بله او باشه بابیرا بابیرا سیلویا یا ابی استا خوب بود استا بابیرا سیلویا بلیتی گرانو بو اسپانیلی انیتا و خونه اوان لرگا چاوره تارن هیوا در موانک فیر بو بی بشره فوکر بکو سر بو کسیش دانم اینو برزم او آزانم بلام نامه ابگر امانیشتی من استاشتی که ابی بیکم ابی اوی و کنرمند یک رز لخوی بگری بیکم بله اتوانی لوی آیار متین باید زورو با هیوان دیدار زارا بختی کی باش سپاس با تو زارا مالاوا خواد لگام آی خواه گیان براستی پیهکی من دو کر بو برش بیدرا چی روی اوا اوا چیا نخیر نخیر نخیر برس پیدرو بله فقیم گونزالس سرکا سرکا بزانه چیان لطبلو کنم کردوا تو برپرسی لپرستنی هم تبلو یا نه تو ها بیا دستگیر بکرین دستگیر کردن؟ و تو دستگیر کردن؟ اوانه شون کوتتن وانیه دان یا نه باوی که کردوتا پیوندیم با هیچی انوانیه بروان پیپکا هشتیخ نازانم من بیتوانم لنو سینگه جود لیگرم لگل ماوره با بدنگی من بیتوانم بروان پیبکا من بیتوانم